slavă ție! Avem viața ca veșnică, dăruită de Dumnezeu, răscumpărată cu membrul lui Dumnezeu și mulțumim și prea Sfântitilor că bine au voit ca talentul să fie înmulțit, ca pomul vieții din timpul lor să rodească acest rod atât de frumos care este special venit pentru mântuirea sufletelor noastre. Cred că nu este lucru mai frumos pe lume decât să știi cum te slujești și cum te slujești. Sunt oameni care știu să slujească faptilor, sunt oameni care sunt pur și simplu slujudați trupului, acestui trup atât de material și trecător, dar sunt oameni care știu să slujească Împăratul Ceresc, Cel care dă din narul în toamna vieții ca sfârșitul vieții tale. Este un lucru atât de frumos ca să mergi pe cărarea vieții cât mai drept posibil, perfect, niciodată nu vei reuși, dar având certitudinea că îți conduci corabia vieții spre limanul mântuirii și spre Dumnezeu, mergi tot înainte, indiferent de ocolișurile și de prietenii care să se pun înainte. Iubiților credincioși, cu dauna cazinuțe nouă tuturor, ca în rugăciunile noastre de zi cu zi, notarul înnotate către cer, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne păzească Evanghelia noastră, să n-a prăsântit în bunici pe ceilalți anghelei, întregi în pace și în zi, sănătos și învățat în zile, așa cum spune și în Sfânta Liturghie. Cu majoritatea dintre dumneavoastră sunteți părinți de copii, și mereu purtați grija oriunde va duce lume, iubindu-i, purtați grija lor, așa și să Sfântilor lor. Niciodată ochiul sufletesc nu da, Doamne, mereu, mereu uitându-se la copiii lor. Copiii lor prin noi, iar prin noi dumneavoastră, toți suntem ca un lucrez care mereu așteptăm un cuvânt de înghiere a sufletelor. Așteptăm să fim serviți în cele duhovnicești în tocmai și la timp și pe posibil cât mai curat. Este o misiune dintre cele mai slăbitoare pe care se poate întâlni omul pe pământ. Este misiunea de a conduce sufletele oamenilor spre limanul mântuirii. Sunt mulți lupi și mulți vrednici care caută să conducă aceste pământuri dintre sângele pământului care curată de iarnă și de către eretici spre mântuirea lui Dumnezeu. Dar în final sunt zică că a ajuns pe duceamă de mântuirii iarnă că se vedește în cuvântul mincinor. Nu ne rămâne decât să rămânem ca niște oi încurcătoare, mereu în gardul și scurtit al ortodoxiei bune, al acestei ortodoxii atât de pline, de necazuri, atât de pline, de lasă-mă durere și sânge după cum este date ei avut până acum, dar nouă și noi să dăm în continuare. Trebuie să ținem cont că noi fiecare și slujitorii și credincioșii nu suntem decât câte o povoasă pe desnuțul imaculată a împărătenii a Bisericii cu Dumnezeu a Mireiului Hristos. Așadar, trebuie să apelăm cu toții la conștiința noastră ca de zi în zi să ne așteptăm, să ne prezentăm ca niște mărgăritare de ce în ce mai solicitare pe neșmântul imaculat al Mireiului Iisusului lor. Și să ținem cont că în ceasul nemitanul ca judecătul lui Hristos vă lua din anul după cum am lucrat talentul din Iuda de astăzi. Fiindcă întâmplarea face că noastră de Sfântul și pe unul dintre Sfântul de Mosteni și pe Sfântul din Anglie se trece să mântească pe lauză și pe neodare. Au făcut aici un lucrat, aducându-ne împreună cu la Sfântul sale, acest dar care nu putem să-l găsim. Deci ne-a lăsat să cunoască amintire, iar noi la lucrurile nostru putem întotdeauna în rugăciunile noastre Ne așteptăm cu drag în inima și în bunul Dumnezeu să ne călăteam de atât pașii cât și vorbele să ne dați ca niște răzniște de minte peste cei care așteaptă cuvântul pentru Dumnezeu în lor. Le urmăm în multe sunt amul din Grecia, iar bunul Dumnezeu și curățeasa să le poate pașii vieții lor pe cele mai frumoase și să-i păzească întotdeauna de tot ce este rău și otrăvitor. Să-i țină după cum ne rugăm toate zilele la Sfânta Liturghie, să plece în pace și în zi sănătos și să nu dea în zile, ne-am ferat în grijă și în cuvânt. Și așa cum au primit stafeta aceasta ortodoxiei, să ne predea și nouă și ne-am producem în continuare. Fiindcă la acoperișul lor trebuie să ne mulțumim noi, trebuie